وہ جدھر دیکھو سانپ ہی سانپ سانپ دوڑے. بہرحال بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ بھی شعبدہ تھا, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے نا جی بہت بڑے ہاتھ کی صفائی والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں میں آپ کے سامنے یعنی کرتے ہیں, حالانکہ بالکل ہوتی وہ ایک یعنی ہاتھ کی چالاکی ہے, لیکن آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی پیسے تھے کدھر چلے گئے, اچھے ادھر چلے گئے, اچھے پھر کدھر گم ہو گیا, پھر کیسے نکلا ہے. تو یہ ان کا حالانکہ ایکسرسائز ہے, کوئی علم نہیں ہے, یہ علم نہیں ہوتا, یہ تو ایک پریکٹس. احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر 21 سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اب آپ اس مبارک سلسلے کا 21واں حلقہ سماعت فرمائیں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اصل میں یہ کیا تھا کہ کچھ رسیاں بنا کے جو لائے تھے تو ان میں زیبق, زیبق کہتے ہیں پارا کو, پارا پارا جو ہوتا ہے نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا تھرمامیٹر میں جو اوپر نیچے چڑھتا ہے, یہ پارا کہلاتا ہے. وہ بھی اب دیکھیں نا حرارت ہوگی تو اوپر جائے گا, اور سردی میں رکھ دو تو پھر فوراً نیچے چلا جائے گا. تو وہ جب ادھر سے عین حرارت تھی, گرمی تھی, اور انہوں نے کچھ ایسا انتظام بھی کیا تھا کہ جس حصے میں اور جس خطے میں وہ ہم نے رسیاں ڈالنی ہیں وہاں نیچے سے بھی کچھ گرمی پہنچائی جائے, اور اوپر سے بھی یہ حرارت آئی تو وہ پارا ان کے اندر جب چلا تو وہ رسیاں چلتی ہوئی نظر آئیں اور بنی ہوئی سانپ کی شکل میں تھی, جیسے آج کل بھی پلاسٹک ایسے ایسے سانپ بنے ہوتے ہیں کہ اچھا خاصا شریف آدمی ڈر جاتا ہے, اچھے خاصے سمجھدار آدمی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی سانپ آ گئے. کیوں, ہر بندہ موت سے تو ڈرتا ہے لیکن اس کے لیے کرتا کچھ نہیں, موت سے ڈرتا بہت ہے لیکن تیاری نہیں کرتا کہ بھی ہم نے مرنا تو ہے, اور یہ بھی مانتا ہے کہ وہ ٹل نہیں سکتی. ابھی تک کوئی ایسا حل نہیں نکالا گیا کہ اس کو کوئی جین بدل لیں اور مر جائے, مرے نہیں وہ بندہ بچ جائے, ابھی تک ایسے نہیں ترقی کی انہوں نے. اور بہرحال موت تو ایسی چیز ہے کہ آج تک ہزاروں سال سے کوئی انکار نہیں کر سکا, کیوں علماء نے لکھا ہے کہ خدا کے منکر پیدا ہوئے, نبی کے منکر پیدا ہوئے, اولیاء کے منکر پیدا ہوئے, قرآن و حدیث کے منکر پیدا ہوئے, لیکن موت کا منکر نہیں پیدا ہوتا, موت کے بعد حیات کے منکر پیدا ہوئے لیکن موت کا منکر کوئی نہیں. کیوں, ڈنڈے کا کون انکار کرے, ڈنڈا جو کسی کے سر کے مارو پوچھ چوٹ لگی ہے کون انکار کر سکتا ہے کہ نہیں لگی, یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے, لگی اور سلام علیکم ختم ہوئی بات. اب جناب انہوں نے ڈال, کہتے ہیں کہ بہرحال بہرحال جو بھی تھا اللہ فرماتے ہیں واوحینا الی موسیٰ کل کے اساک, اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے جب انہوں نے دیکھا نا جی کہ یہ 70,000 سانپ پڑا ہوا ہے, انہوں نے کہا میں نے بھی تو سانپ کا معجزہ دکھانا ہے نا, اور انہوں نے بھی تو سانپ بنا کے دکھا دیے, چلو جھوٹے دکھائے سچے دکھائے کسی طرح دکھائے, سانپ تو انہوں نے بھی دکھا دیے ہیں, تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام جو تھے دل میں خوف محسوس کر رہے تھے کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ نے حکم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام گھبراتے کیوں, آپ اپنا عصا تو ڈالیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم آ گیا تائید آ گیا, فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا ڈالا, فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, جو انہوں نے گھڑا تھا جھوٹ بنایا تھا وہ تو وہ سانپ چلا جناب, ایک وہ چل رہا ہے نکل رہا ہے, جو بھی ان کا سانپ پڑا ہوا ہے نا جی, رسی پڑی ہوئی ہے سانپ پڑا ہوا سب نکل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا سانپ. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب حق حق ہو گیا, جھوٹ اور سچ کو ہم نے نکھار دیا, بات کھل گئی, لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیسے جادو ہو سکتا ہے کہ 70,000 رسی کھا جائے ایک سانپ. اب شکست کھائی, ذلیل ہوئے, لیکن جب جادوگروں نے دیکھا تو کہا کہتے ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, جتنے جادوگر سجدے قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فوراً کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم ایمان لاتے ہیں, ہم رب العالمین کو مانتے ہیں, اور کوئی یہ دھوکہ نہ سمجھے کہ رب العالمین سے مراد فرعون ہے. وہ بھی وضاحت کر دی کہ رب موسیٰ وهارون ہم اس رب کو مانتے ہیں جو موسیٰ وهارون کا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علم جو ہے وہ علم ہوتا, چاہے غلط علم بھی کیوں نہ ہو لیکن کہیں نہ کہیں اس علم کا فائدہ ضرور ہوتا ہے, کیونکہ جہل جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں, علم جو ہے وہ ایک چیز ہے. اب دیکھیں جادوگروں کو جادو کا علم تو تھا نا, جادو کو تو جانتے تھے, تو اس علم کے ذریعے وہ فوراً اس بات پہ پہنچ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہے یہ جادو نہیں. جادو ہوتا ہے بھی کسی کو دھوکہ دے دیا, شبدہ کر دیا, ایک چیز دکھا دی, تخیل میں ڈال دی گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لکڑی ڈالو وہ سانپ بن جائے اور ہمارا سب کچھ نکل جائے اور پھر پکڑو تو پھر لکڑی بن جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تقلب ماہیت جو ہے کہ ایک بے جان چیز میں جان پیدا کر دو, حرکت پیدا کر دو, پھر اتنی چیزوں کا اتنا بڑا اس کا ہاضمہ بھی ہو, ان سب کو نکل جائے اور پھر تقلب ماہیت کے بعد پھر وہ لکڑی بن جائے, یہ جادو نہیں ہے, یہ معجزہ ہے, عمل خالق کی عادت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے. تو جتنے جادوگر تھے وہ ایمان تھے. اب جناب یہ بھی روایات میں آتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف جادوگر ایمان, القی السحرۃ ساجدین, اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جادوگر تو خیر ایمان لے آئے, قرآن نے وعدے کر دیا ہے, لیکن قوم قبط فرعون کے بھی کچھ لوگ جو تھے وہ بھی ایمان لے آئے, لیکن انہوں نے ایمان ظاہر نہیں کیا, انہوں نے تو کھل کے ظاہر کر دی. اب جناب فرعون کے پاس جو تھا کوئی چارہ نہ رہا, اس کی تو شکست ہو گئی, ذلت ہو گئی, خواری ہو گئی. اس کے بعد اس نے پھر وہ پینترا بجرا, قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه في المدینة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. اب جناب فرعون نے کہنے لگا کہ اچھا یہ تم لوگوں نے سازش کی ہے, یہ تم لوگوں نے سازش کی ہے کہ میں سے پوچھے بغیر جلدی جلدی کلمہ بھی پڑھ لیا, ایمان بھی لے, میرے ساتھ مشورہ بھی نہیں کیا, مجھ سے اجازت بھی نہیں مانگی. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل بڑا جادوگر تمہارا استاد جو ہے وہ یہ ہے, یہی تم لوگوں کو جادو سکھاتا رہا اور آج ایک منظر مناظرے کا بنا کے سامنے آ کے میری قوم کو سب کو رسوا کر دیا. یہ تمہارا اصل استاد تمہارا یہ ہے, یہ تم نے بڑی چلاکی کی ہے, مکر ہے, خفیہ طریقہ تم نے استعمال کیا. اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, میں تمہارے ہاتھ دایاں اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ کے پھر میں تمہیں پھانسیوں پہ لٹکا دوں گا, میں دیکھتا ہوں کہ کیسے تم موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے. قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. فوراً انہوں نے کہا کہ فرعون بات سن, دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا قالوا لا ضیر, کوئی بات, اور تیسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا, کہ فرعون جو چاہو تم کر دو, کیا کرو گے, ہمیں زیادہ سے زیادہ اسی دنیا میں سزا دے دو گے نا, آخرت تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہماری آخرت تو بن جائے گی. اس لیے قرآن یہ سکھاتا ہے کہ یہ ہے قوت ایمان, آئے تھے تو جادوگر ہیں، جا رہے ہیں تو مومن ہیں، آئے تھے تو فرعون کے آگے ڈر کے منتیں مان کے اس سے نذرانے مانگ رہے ہیں، اور اسلام لائے تو کھڑے ہیں پوری طاقت کو للکار کے، کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہے ہماری کر لو۔ تو ایمان کے اندر یہ انقلاب ہوتا ہے، یہ قوت ہوتی ہے، یہ طاقت ہوتی ہے۔ اگر اندر تمہارے یہ طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے تو سمجھو ابھی ہم مسلمان نہیں ہوئے، نام جام ہے ہمارا۔ ابھی بھی اگر ہم اسلام کا نام لیتے ہوئے کبھی ہندو سے ڈر جاتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہوئے کبھی معاشرے سے ڈر جاتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہوئے کبھی حالات سے ڈر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسلام کی روح نہیں ہمارے اندر پیدا ہوئی، ابھی تک ہم نے فرائنا سے ٹکرانے کی وہ قوت نہیں پیدا کی کہ جو فوراً ایک منٹ، ابھی نمازیں بھی نہیں پڑھی، روزے بھی نہیں رکھے، ایک منٹ میں کلمہ پڑھا اور یہ ایمان پہنچ گیا اس مقام پہ، اور ہم سینکڑوں سالوں سے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور جناب اس کے بعد جو ذرا سا کوئی ایسی بات کہہ دے کہ اچھا تم معلوم ہوتا ہے مسلمان ہو، تو ہمارے تم تو مسلمانوں کے دیو، نہیں جی نہیں، ہم آپ کے ملک میں رہتے ہیں، کمال ہے، ہماری وفاداریاں آپ کے ساتھ ہیں، ہم نیاز مند ہیں، کوئی بات نہیں، فکر نہ کریں آپ۔ تو یہ کیا ہے ہمارا؟ اس لیے قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یہ تھی ایمان کی جو کر۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر فرعون نے ایک اور ہیلا چلا، اس نے کہا یہ تو میرے ہاتھ سے گئے، اس نے کہا بھی لوگوں بات سنو، وزیروں سے کہا کہ یہ تو بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں آنے کے بعد یہ جو ہے زیادہ اور زیادہ فساد پیدا کریں گے۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، جیسے ہم نے ان سے پہلے ایک حکم دیا تھا نا، آج پھر ہم حکم جاری کرتے ہیں کہ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وانا فوقہم قاہرون، کہ ہم ان کو حکم دیتے کہ ان کے بچوں کو پھر قتل کیا جائے، ان کی بچیوں کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ ان کی قوت ہی نہ بڑھے، عدد ہی نہ بڑھے، ہم ان پر ہمیشہ قادر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم تو پہلے بھی عذاب میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی اگر ہمارے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے، پہلے بھی بچے قتل ہوتے رہے، اب بھی بچے قتل ہوتے رہے، اب بھی ہمیں فرعون دھمکا رہے ہیں، عذاب دے رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دو چیزیں بتائیں، اور یہ سب سے بڑا علاج ہے ہر اس قوم کے لیے جو کسی مشکل کے شکار، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ پارٹی ہو، چاہے وہ قوم ہو، چاہے وہ گل۔ کہا موسیٰ علیہ قوم استعینوا باللہ وصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا دو چیز، اللہ سے مدد پکڑو اور صبر۔ تو ہماری ہر چیز کا علاج کیا ہے؟ اللہ سے مدد اور صبر، اور جب یہ کرو گے تو ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، فرمایا بالکل نہ گھبراؤ، یہ زمین اللہ کی، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں پھر اس کا مالک بنا دیتے ہیں اور اس کو عزت دے دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یعنی اپنی قوم کو دو چیزوں کی تلقین کی کہ الاستعانۃ من اللہ والصبر علی البلاء، کہ اللہ سے مدد پکڑو اور ہر مصیبت پہ صبر کرو، یہ مسلمانوں کا ہتھیار ہے اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے اور یہی ان کی سرفرازی کا راز ہے۔ اسی پہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا کام شروع کیا، لیکن فرعون نے اسی طرح مظالم شروع کیا۔ اب جناب اب یہ ہوا کہ اس کے مظالم حد سے بڑھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آنے لگے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم قبط پہ، قوم فرعون پہ عذاب بھیجا، طوفان، سب کچھ اڑا کے۔ پھر ذرا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائے، کہ مہربانی کرو جی، دعا کرو، لین کشفتا ان الرجز، اگر یہ عذاب چل جائے نا تو ہم پھر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے، بھائی بس ان کو لے کے جدھر جائیں آپ جائیں، ہمارے بس ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا مانگے وہ طوفان ٹل جائے۔ چند دنوں کے بعد اب چونکہ طوفان آ کے گزر گیا تو زمینوں میں پانی پڑ گیا، مٹی نہیں پڑ گئی، فصل اچھی ہو گئی۔ پھر گئے، کہا یہ تھوڑا ہے، ہم نے کہا تھا کہ موسیٰ یہ طوفان آتے رہتے ہیں، کبھی اس دریا میں آ گیا، کبھی اس دریا میں آ گیا، یہ اللہ کا عذاب تھوڑا ہے، یہ تو طوفان آتے رہتے ہیں، کبھی عرب میں، کبھی عجم میں، کبھی شرق میں، کبھی غرب میں، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں، تم ہمیں ڈراتے ہو گئے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب تھوڑا ہی ہے، یہ تو آ گیا عذاب، یہ گزر گیا، اور جگہوں پہ بھی آتا ہے، دیکھو پھر ہمارا فائدہ کتنا ہو گیا، زمینیں ہماری نہیں ہو گئی، آبادیاں ہماری بڑھ گئی، فصل ہماری بڑھ گئی، یہ تو کوئی عذاب نہیں۔ اب جناب جب فصل پک گئی اور دماغ پھر خراب ہو گیا تو اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا، والجرادہ، اللہ نے ٹٹی دل بھیج دیا جسے آپ مکڑی کہتے ہیں، کھڑے فصلیں کھا گئے. اب جناب پھر آ گئے, جی مہربانی کرو ہم تو پھر اجڑ گئے, ہم نے بڑی زیادتی کی تھی, واقعی اللہ کا عذاب ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی, پھر ٹل گیا وہ, پھر اکڑ گیا. یہ ہمیں دکھلایا جا رہا ہے کہ غور کریں, کیا ہم تو ایسے حال میں نہیں ہیں کہ ذرا جناب جھٹکا لگتا ہے تو پھر تو کعبہ شریف اور طواف اور نماز اور روزہ اور ختم شریف آیت کریمہ اور گھر میں قرآن خانیاں, اور جب جناب مشکل ٹل جاتی ہے پھر اسی طرح جیسے تھے, نہ نماز نہ روزہ نہ حاجی نہ زکات نہ خدا نہ رسول. پھر ذرا جھٹکا لگا, کوئی پتہ لگا کہ یار نوکری میں کوئی گڑبڑ سنا ہے, کچھ ہو رہی ہے. اچھا جی چلو پھر کعبہ شریف چلو, رات دن پھر دن آپ تصویر لے کے کھڑے, تو کیا ہمارا حال کوئی تو نہیں قوم فرعون والا؟ اس لیے خدا ہمیں یہ واقعات دکھاتے, ورنہ اس لیے نہیں بتلایا گیا کہ آپ پڑھتے رہیں جی انہوں نے ایسا کیا تھا انہوں نے ایسا کیا تھا. اور پھر یہ بات کہنا کہ وہ عذاب نہیں تھا, ایک مخصوص قوم پہ عذاب آئے. یعنی دیکھیں نا جی, قوم قبط بھی ہے, بنو اسرائیل بھی ہے, ادھر عذاب ہے ادھر نہیں ہے, اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی تھی کہ یہ اللہ کا عذاب, لیکن نہیں مان. بل کمبلا, اللہ نے ایک اور عذاب بھیجا, وہ ختم ہو گیا. کمبل کہتے ہیں جو بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں, وہ دیکھیں سارے کپڑوں میں جوئیں, بالوں میں جوئیں, بدن پہ جوئیں, جدھر جائیں بستر پہ جوئیں, ہر بلا میں جوئیں. پھر آ گیا موسیٰ علیہ السلام, ہم تو مر گئے, دلیل ہو گئے, یہ چھوٹی چھوٹی جوئیں لیکن جینے نہیں دیتے. آپ نے دعا مانگی, پھر وہ ٹل گئے, پھر آ کر گئے. بدفا دیا ودم, اللہ نے ایک عذاب بھیجا کہ سب مینڈک ہی مینڈک پیدا, پانی اٹھائے مینڈک نکل آئے, برتن میں پانی میں مینڈک نکل آئے. اب جناب کہیں ڈول نکالے پانی کا, کنویں سے کھاوے, مینڈک بھرے ہوئے باہر آ جائیں, خدک رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں ڈر کے مارے. تو یہ عذاب آیا, پھر پریشان ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, مہربانی کرو اللہ سے دعا کرو, لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولرسلن معک بنی اسرائیل, اب ہم پکی قسم کھاتے ہیں ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل بھی چھوڑ دیں. آپ نے پھر دعا کی, اللہ نے وہ عذاب رفع کر دیا, وہ پھر اکڑ گیا. اللہ نے پھر عذاب بھیجا ودم, وہ عذاب یہ آیا کہ جناب خون, وہ خون یہ تھا کہ ڈول نکالو تو خون بھر جائے, پانی پکڑے چائے پینے کے لیے فنجان اٹھائیں خون کا بھر جائے. اچھا اب یہ ہے کہ اگر وہ پانی دے دو کہ بنو اسرائیلی کے کسی اسرائیلی کو تو پانی ہے, قبطی پکڑے تو فوراً خون ہو جائے. تو ایسا عذاب ان پر آیا, پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے, جی مہربانی کریں آپ دعا کریں, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ فلما کشفنا عنہم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون, اللہ نے فرمایا جب ہم نے عذاب کھول دیے, جب ہم نے عذاب اٹھا لیے, ایسی بدبخت قوم ہے کہ پھر اپنے وعدے کو توڑ ڈالا, پھر اپنی قسمیں جو تھیں وہ بھول گئی, اور اسی طرح جو تھا پھر کفر و شرک پہ اڑ گئی, اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پہ اڑ گئی. حتیٰ کہ نتیجہ پھر یہ نکلا کہ فانتقمنا منہم, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک پھر ایسا وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے, دریا پہ پہنچے, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو دریا کے پار کر دیا, فاغرقناہم فی الیم, اور قوم فرعون کو ہم نے ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا, تاکہ اب ان کا وجود ہی صفحہ یاسین سے مٹ جائے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم.